kolejka po prostu do, po to, żebyśmy podpisywali te płyty. I Adam do mnie tak po cichu mówi: Włodek, ja już wiem, na czym polega fenomen Rolling Stonesów. Czyli jednak ta muzyka gdzieś cały czas krążyła wokół tak, jego głowy. Tak, poczuł właśnie, jak się i mówi, krew. Rock. Tak, tak, a, że tutaj, no że, tak. Że jest po prostu, że muzyka to jest taka sfera właśnie tej innej fascynacji, bardziej taką spontanicznej, tego kontaktu z publicznością, gdzie no jednak poezja jest no, raczej no, ci, którzy czytają poezję, którzy kochają poezję, są w odrębnych światach, tak? To nie jest ta emocja, która się nagle wyzwala po dobrych koncertach, tak? I wtedy się tworzy taka rodzina pomiędzy wspólnotą, pomiędzy wykonawcami a publicznością. I to było dla niego bardzo istotne i wiedziałem, i on mi to mówił, że to go bardzo też no, pociąga, tak? I taka natura dziecka z niego wychodziła wtedy z tym jego takim uśmiechem i zawsze bardzo chciał występować z nami właśnie, jako ten recytujący przy okazji tych koncertów. Nie, czasami graliśmy również bez niego, ale zdarzało się kilka, że był częścią tego naszego bandu, także wspomnienie niesamowite. Ale powiedziałeś, że były tłumy i zobacz, jakieś pół godziny temu ubolewałeś, że świat podziwia poetę, a w Polsce prawie w ogóle o nim się nie mówi. Popatrz, minęło od tego momentu, ty mówiłeś o roku 80, o latach 80. Dobrze, to minęło, powiedzmy tutaj 10, no minęło powiedzmy 20 lat i Adam jest rozpoznawalny niczym gwiazda muzyki rockowej. Rockowej? Ja piszę jazzową, przepraszam. No nie, chyba... nie, ale mówił o Stonesach, tak? W tym sensie, wiesz. Nie, to może ci Stonesi zabrzmieli trochę nie w innym kontekście, że on po prostu poczuł No o tym mówię. Tam, taką więź z publicznością, inną więź, tak? Że ta publiczność jest inna niż ta publiczność, która przychodzi na jego spotkania poetyckie, tak? Które bardzo wyciszone, no, tak, dyskretne. Tak, ale że poczuł się jak gwiazda, tak? Estrady, w sensie, tak. A nie poeta, który siedzi i smutnym głosem szepcze swoje wiersze, tak? No tak, też nie opowiadałem, że też mi powiedział no mi raz, ale nie wiem, czy wy pan możesz, tak, koniecznie. Że czasami się zdarzało, że wydawało mu się, że jak jest na tych wieczorach, spotkaniach poetyckich, to wydawało mu się, że po jakimś czasie, jak czyta te swoje wiersze, że niektórzy ze słuchaczy po prostu sobie drzemią. I to taka też w sumie bardzo, bardzo fajna, no, taka konwencja, no poezja jest medytacyjna. Innym medium, jest taka właśnie do środka, taka do kontemplacji w sobie, tak? Muzyka daje tę energię, tak, w drugą stronę. Połączenie muzyki z poezją daje dodatkową energię, tak? Pod warunkiem, że to jak gdyby się jedno z drugim dobrze łączy. Pod warunkiem, że mimo wszystko ci poeci nie dość, że ładnie piszą, to ładnie czytają. Nie wszyscy potrafili, ale taką specjalną dykcję mieli tacy poeci jak Brodsky. No, on jako Rosjanin, tak? Miłosz, no, to też ze wschodu. Ci chyba lepiej czytali swoje wiersze. Pani Szymborska zupełnie inaczej, właśnie tak skromniutko, cichutko, taka dziewczynka. Zbigniew Herbert może tak sobie. Także Adam Zagajewski właśnie był taki usypiający, medytacyjny. Ale on pięknie czytał, cudownie. Ja bardzo lubiłem tworzyć muzykę, taką aurę, bo myśmy też występowali we dwóch. Mieliśmy też takie... Aż tak? Tak. Mówiłam, że duet. Rozpoczęliśmy w 2019 roku 1 stycznia, czyli nowy rok 2019, właśnie w duecie. To jest w Oświęcimiu. Jest taka organizacja, która dialog, już nie pamiętam, jak się dokładnie to nazywa, między, chodzi w sumie o forum dialogu między Niemcami a Polakami i tam nas zaproszono 1 stycznia na właśnie taki wieczór poezji z moją muzyką. Nowy rok? 1 stycznia, tak rozpoczęliśmy właśnie 2019 rok. Ostatni, forum dialogu, jak dotąd. Tak, forum dialogu właśnie między polsko-niemieckiego, to się tak dokładnie nazywa. I to był właśnie pomysł na to, była dama, Adam do mnie zadzwonił, że czy chciałbym przyjechać i właśnie w ten sposób jak gdyby wejść w sferę jego poetyki, bo właśnie po tych doświadczeniach związanych z wykonywaniem tego projektu Mów spokojniej, gdzie on recytował, ja mu po prostu grałem, improwizowałem delikatnie podczas jego recytacji i on doszedł do wniosku, że to będzie super, jak poświęcimy cały wieczór właśnie tego typu relacji między jego recytacją a moimi fortepianowymi impresjami. I to było cudowne przeżycie. No, i pamiętam, byliśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. No to najwyższy czas powrócić do płyty. Będzie teraz wiersz. Wiersz pod tytułem Senza Flesz. Też z tego tomiku, przepraszam, tomu Pragnienie z 99 roku. Tak. To prosimy. Natalia Wilk. Poezja jest poszukiwaniem blasku. Poezja jest królewską drogą, która prowadzi nas najdalej. Szukamy blasku o szarej godzinie, w południe lub w kominach świtu. Nawet w autobusie, w listopadzie, kiedy tuż obok drzemie stary ksiądz. Kelner w chińskiej restauracji wybucha płaczem i nikt się nie domyśla dlaczego. Kto wie, może i to jest poszukiwanie. Podobnie jak chwila na brzegu morza, gdy na horyzoncie pojawił się drapieżny okręt i zatrzymał się, znieruchomiał na długo. A także momenty głębokiej radości i niezliczone momenty niepokoju. Pozwól mi zobaczyć, proszę. Pozwól mi wytrwać, mówię. Wieczorem pada zimny deszcz w ulicach i alejach mojego miasta bezgłośnie i żarliwie. Pracuje ciemność. Poezja jest poszukiwaniem blasku. Wrócić do mikrofonu. Nie, mam tutaj bardzo ważne przesłanie dla Państwa. Nie ma przypadków. Ten wiersz, poezja jest poszukiwaniem blasku, poprzedzał Senza Flesz na tak. Waszej, czy Panów, wspólnej płycie. I pomyślałam, że mimo, że pojawił się ten wiersz przez pomyłkę, to jednak stworzył pełną, ładną ciągłość, tak. Całość, bo tak ja nie pilnowałam chronologii do tej pory, więc... No cóż, to najwyższy czas na Senza Flesz, tak? Tak. Natalia Wilk. Tak. Bez płomienia bez płomienia, bez nocy, bez sennych, bez żaru, bez łez, bez wielkiej namiętności, bez przekonania, tak będziemy żyć. Twarze tłuste od kremu, senca flesz. Się z grobu, z martwych wstały. No i tutaj pani profesor ze mnie wychodzi, ponieważ muszę przypomnieć, że Senza Plaż to z tomu Pragnienie 99, a wcześniej odtworzony Poezja jest poszukiwaniem blasku, to już z samu powrót 2003, czyli po powrocie, dokładnie po powrocie do Krakowa, do Polski. Ten tomik został wydany. No i co? To teraz właściwie za moment powinniśmy już zamknąć ostatni rozdział, bo nie wiem, czy wiesz, że przygotowałam, nie wiem, czy jesteś na to ty przygotowany, żeby posłuchać 33 minut jednej z moich audycji z lat 90. z Adamem Zagajewskim. Co o tym sądzisz? No, jestem zaskoczony, ale bardzo chętnie. Jestem, po prostu to jest ta noc poświęcona Adamowi. Ale jest jeszcze czas. Mógłbyś zamknąć ten rozdział trzeci, jakby otworzyć czwarty i wtedy posłuchamy, bo myślę, że po odtworzeniu tej audycji też chciałbyś coś powiedzieć. No może tak, no nie wiem, że ty tutaj jesteś osobą, która ma ten scenariusz na ten dzisiejszy. Umówiliśmy się, że to spotkanie. Absolutnie jesteśmy wyciszeni, nie chcę powiedzieć wyluzowani, bo to nieładnie brzmi w kontekście poezji, ale że jesteśmy jakoś w trochę innym jakby świecie, niekoniecznie audycji, radia, mikrofonów, słuchawek. No wiesz, to jest troszkę inna rzeczywistość. No dobrze. Proszę Państwa, to ja powiem tak. Nie wiem, z którego dokładnie roku jest to audycja. Może po tytułach, które będą padały, można by się zorientować. Moim zdaniem to jest właśnie koniec lat 90., wiosna. Taki fragment odnalazłam w swoim komputerze, bo gdybym chciała przejrzeć wszystkie płyty, taśmy z naszymi spotkaniami zarejestrowanymi, no to właściwie moglibyśmy takie pożegnanie, owszem, przeprowadzić, ale za 2 miesiące. Nie teraz. Spróbujmy. To będzie prawdopodobnie słychać mój głos sprzed, no ilu, 99, sprzed ponad 20 lat. Takie spotkanie Baszki z Baszką nie jest najlepszy pomysł, no ale startujmy, bo inaczej nie zdążymy pożegnać. Chętnie posłuchamy. Proszę. Spotkaliśmy się 18 maja. Pan Adam Zagajewski wpadł do Polski, można tak powiedzieć, na parę dni. I to popołudnie jedno poświęcił nam, programowi trzeciemu. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Umówiliśmy się na takie spotkanie, które byłoby bardzo nietypowe, bo zazwyczaj albo się rozmawia, albo słucha się wierszy w wykonaniu aktorów, jeżeli myślimy o literaturze w radiu. Tymczasem będzie zupełnie inaczej, bo będzie to i rozmowa, i słuchanie fragmentów i prozy, i wierszy. Poprosiłam pana Adama Zagajewskiego o autorskie interpretacje jego tekstów. Czytał pan przecież swoje wiersze. Proszę przypomnieć, kiedy to było. Tak, to jest łatwe pytanie. To było w październiku w Krakowie. Było to spotkanie poetów wschodu i zachodu, prawda? Nie pomyliłem się. Ja teraz, to wszystko zostanie. Ja teraz zaglądam do mojej potężnej torby i chciałam coś panu Adamowi Zagajewskiemu pokazać. To jest mój notes. Jest raz. Tu jest dwa. Czy pamięta pan to miejsce? Tak, tak, to jest pod Centrum Japońskim w Krakowie. Widzę tu jakiegoś napuszonego faceta. I to jestem ja, obawiam się. To jest pan. Wygląda pan w każdym razie jak kapitan na statku. Dobrze, to jest prezent dla pana. Dziękuję bardzo. Ze spotkania poetów wschodu i zachodu po takiej rozmowie w Mandze w Centrum Państwa Wajdów. To była dosyć trudna rozmowa, bo o uwikłaniu poety w historię, o ile dobrze pamiętam. Wiem tylko, że... Pan był ostatnim, który zabierał głos. On miał szansę podsumować. Tak, było jedno z tych nieszczęsnych spotkań, kiedy się oczekuje od poetów czegoś więcej albo czegoś innego niż wiersz. I poeci bardzo się starają, ale myślę, że to nie jest rola poety, żeby wypowiadać diagnozy jakby poza wierszem. Ja spróbuję nie wykraczać poza ten pański świat, świat pańskich wierszy czy esejów. To zacznijmy w ten sposób. Trzej aniołowie, Tak, zatytułowany jest Dwujęzyczny, autorski wybór pańskich wierszy, od tytułu jednego z nich. Nagle trzej aniołowie ukazali się ludziom tuż obok piekarni na ulicy Świętego Jerzego. Och, znowu ankieta socjologiczna, westchnął pewien znudzony mężczyzna. Nie, tłumaczył cierpliwie pierwszy anioł. Chcemy się tylko dowiedzieć, czym stało się teraz wasze życie, jaki smak mają dni i dlaczego noce naznaczone są niepokojem i lękiem. O tak, lękiem, odezwała się piękna kobieta o sennym spojrzeniu, ale ja wiem dlaczego. Dzieła ludzkiego umysłu są wątłe dzisiaj i zdają się potrzebować pomocy, wsparcia, którego nie mają. Proszę, niech pan spojrzy, powiedziała pan do anioła, na przykład na Wittgensteina. Nasi mędrcy, nasi przewodnicy są smutni i obłąkani i wiedzą może nawet mniej niż my, zwyczajni ludzie. Lecz ona nie była zwyczajna. A także, mówił chłopczyk uczący się gry na skrzypcach, wieczory są tylko pustym futerałem, pudełkiem pozbawionym tajemnic. Nad ranem zaś kosmos wydaje się zupełnie obcy i suchy, jak ekran telewizora. A poza tym niewielu jest takich, którzy kochaliby muzykę dla niej samej. Przemawiali też inni i skargi mnożyły się, składając się na potężniejącą sonatę gniewu. Jeżeli chcecie panowie znać prawdę, krzyknął wysoki student, który niedawno stracił matkę, to mamy dość tego, śmierci i okrucieństwa, chorób, prześladowań i długich okresów nudy, nieruchomej jak oko węża. Za mało mamy ziemi, za dużo ognia. Nie wiemy, kim jesteśmy. Błądzimy w lesie i czarne gwiazdy chodzą nad nami leniwie, tak jakby były tylko naszym snem. A jednak, powiedział nieśmiało drugi anioł, wciąż jest trochę radości i nawet piękno znajduje się tuż obok, pod korą każdej godziny, w cichym sercu skupienia. I w każdym z was kryje się człowiek uniwersalny, silny, niezwyciężony. W kwiatach dzikiej róży błąka się zapach dzieciństwa, a w dni świąteczne dziewczęta idą na spacer tak samo jak dawniej. I w sposobie, w jaki wiążą kolorowe szaliki, jest coś nieśmiertelnego. Pamięć żyje w morzu, w cwałowaniu krwi, w ciemnych, spalonych kamieniach, w wierszach i w każdej spokojnej rozmowie. Świat jest taki sam, jaki był zawsze, pełen cieni i oczekiwania. Mówiłby może dłużej, lecz tłum rósł coraz bardziej i rozlegały się pomruki głuchej wściekłości, aż wreszcie wysłannicy wzbili się lekko w powietrze, skąd oddalając się łagodnie powtarzali: pokój wam, pokój żywym i umarłym, i nienarodzonym. Tylko trzeci anioł nie wyrzekł słowa, bo to był anioł długiego milczenia. Drugi anioł ma rację? Nie, trzeci anioł ma rację. Jeden ze sposobów czytania tego wiersza to może taki, że ten wiersz oczywiście nawiązuje do pewnych sporów filozoficznych pomiędzy konserwatystami filozoficznymi, którzy mówią, że żyjemy w strasznym okresie, kiedy nic nie ma, kiedy wszystkie wysokie wartości zostały zaprzepaszczone, kiedy zwyciężył bezmózgi człowiek masowy i właśnie nic nie zostało. Albo inni mówią, że nic nie zostało, bo były wojny, straszliwe prześladowanie. Drugi anioł oczywiście jest aniołem, który wierzy w to, że wszystko jeszcze jakoś jest ukryte, że świat się aż tak bardzo nie zmienia. Że to jakby zależy od nas, czy chcemy zobaczyć te wartości. I oczywiście ja też jestem bardziej po stronie drugiego anioła niż tej domniemanej, tu zasugerowanej wizji świata, bardzo pesymistycznej, takiej właśnie wzgardliwej, że już nic nie zostało. Ale mi się najbardziej podoba trzeci anioł, bo trzeci anioł jest powściągliwy i jakby się nie wdaje w te spory. te spory bardzo się trudno wydawać, bo to są wielkie generalizacje i trzeci anioł jakby rezerwuje sobie prawo powiedzenia czegoś później. I to mi się podoba. Ja oczywiście bardziej tu jestem tym drugim aniołem, no bo ja mówię, ale to jest troszkę taka tęsknota za milczeniem. Ja myślę, że prawie każdy pisarz gdzieś trochę żałuje tego, że mówi, że jest ta sfera milczenia, która jest tak bardzo pociągająca. Więc ten trzeci anioł bardzo mi się podoba. Trzeci jest jakimś ideałem, niedościgłym ideałem milczenia. No to w takim razie jeszcze porozmawiajmy przez moment z poetą, ale również z filozofem przecież. Dwaj mędrcy. To jest drugi tom, po który sięgamy w cudzym pięknie. Dwaj mędrcy spotkali się pewnego razu na leśnej polanie. Rozmawiali o nędzy świata, o bezdusznej cywilizacji, o katastrofie, jaka spotkała życie wewnętrzne, o zagładzie uczuć religijnych. Zgadzali się prawie w sposób doskonały. Słowo jednego mogłoby być słowem drugiego. Milczenie jednego było milczeniem drugiego. Potępiali to, co było godne potępienia. I mimo powagi sytuacji potajemnie nieomal się radowali, iż nie są samotni w tym strasznym, pustym świecie, że jeden ma drugiego, a drugi ma pierwszego. Pierwsza niezgoda wyszła na jaw dopiero wtedy, gdy już wieczorem po zachodzie słońca, żegnając się ze sobą serdecznie i zbierając się do odejścia, zwierzyli się sobie ze swych planów. Ja wracam na pustynię, powiedział pierwszy mędrzec. Będę pościł, rozmyślał, gardził światem i czytał klasyków. A ja, powiedział na to drugi mędrzec, idę do Antiochii. Będę się spotykał z ludźmi. Będę ich przekonywał do mojej, do naszej wizji. Będę myślał i pisał i ogłaszał artykuły i książki. I może zdarzy się, że ktoś je przeczyta. I może nawet zdarzy się, że kogoś przekonam i zmienię. Pierwszy mędrzec spojrzał nań z wrogim lekceważeniem, z nieukrywaną pogardą i zniknął w ciemności. To jest przykład na alternatywę, jak sądzę. Tak, no to tu o tym mi łatwiej mówić niż o wierszu, bo tak, ja tu jestem na pewno tym po stronie tego drugiego mędrca, bo... Lubi pan Antiochię po prostu. Oh, bardzo, tak, lubię wiersz Kawafisa o Antiochii. Bardzo to pani dobrze zestawiłam, bo to oba te teksty i wiersz i ten fragment dotykają podobnego dylematu. Bo na pewno jest ta pewna degradacja duchowa, nie ma się co łudzić, prawda, że... Ale ten drugi mędrzec jednak chce coś zrobić. Pierwszy natomiast przyjmuje postawę doskonale obojętną. Znaczy aż tak bardzo odrzuca świat współczesny, że się wycofuje z niego. Przypomnę, że państwa gościem jest pan Adam Zagajewski, że mieszka w Paryżu, że ma kilka swoich miast na ziemi, o których za moment... I że sięgamy po dwa z tomów, które ostatnio się ukazały. Prezentowane były w Warszawie na targach książki. To w cudzym pięknie. Eseje, czy książka esej chyba jeszcze lepiej, prawda? Dla mnie to jest książka esej, tak. Jeden esej w kawałkach. Oraz Trzej Aniołowie to dwujęzyczny, autorski wybór wierszy pana Adama Zagajewskiego. O cudzym pięknie, czy o w cudzym pięknie już przez moment rozmawialiśmy. I pan powiedział, że to nie do końca jest kontynuacja dwóch miast. Aczkolwiek wiele jest wspólnych wątków, tematów, takich osi myślowych, które je łączą, te dwa tomy esejów pana. I że ten jest o młodości, a tamten był o wiekowości czy o starości. Ja bardzo lubię szukać takich pomostów, takich elementów łączących różne pana książki. Jeden z takich motywów, który się pojawia, który ja zauważam, nie wiem, czy on jest jakoś obiektywnie istotny, ale chyba tak, to jest taki motyw radia i muzyki. Tego najpierwszego radia, które pan jeszcze w Gliwicach miał, w domu rodziców, i tej pierwszej muzyki, którą pan pochłaniał, no to są te historie, które wydobywamy z dwóch miast. Ale ta muzyka i to radio powraca. Był kwartet. Jeden z kwartetów Razumowskiego. To były te płyty wyniesione z pożaru klubu studenckiego, który pewien mój koleżka wyniósł w nieco podejrzanych okolicznościach. Tu jest inny Beethoven, tu jest siódma symfonia, którą trochę przypadkowo znalazłem w księgarni w Gliwicach. Czasem przypadkowo usłyszane radio, gdy przechodzę pod szeroko otwartymi oknami parterowych mieszkań, nadające popularną w latach 60., lecz wciąż jeszcze chętnie słuchaną muzykę Presleya i jego licznych kolegów i naśladowców, przypomina mi przejmujący głos elektrycznej gitary, tak jak się go słuchało na szkolnych balach i w klubach studenckich. Przejmujący, prymitywny dźwięk elektrycznej gitary, jak głos bażanta na łące. Elektryczna gitara, smutna i sentymentalna, albo przeciwnie, pełna niezdrowego wigoru. W jaki sposób właściwie dusza łączy się z ciałem? I wróćmy teraz do tej historii o siódmej symfonii. Od momentu, kiedy pan już miał tę płytę, przychodzi pan do sklepu. Tak, wchodzę do księgarni. To była księgarnia Empiku w Gliwicach i tam nagle niespodziewany towar wyłożony, mianowicie komplet symfonii Beethovena nagranych pod dyrekcją Karajana. Co niecodziennie się zdarzało wtedy zobaczyć takie płyty w księgarniach. Ja, młody bardzo człowiek, który niewiele jeszcze wie o symfoniach Beethovena, ale wie, że musi jedną z nich przynajmniej kupić, bo na więcej nie ma pieniędzy. Oglądałem uważnie pięknie zapakowane płyty, tak jakbym mógł przeniknąć tajemnicę muzyki przez warstwy kartonu i papieru. Teraz myślę, że tortura, na jaką zostałem wtedy skazany, była niewinnym ćwiczeniem losu. Przeznaczenie czasem igra z nami, może znudzone długimi okresami, kiedy nic albo prawie nic się nie dzieje, wymyśla drobne eksperymenty, małe próby. Wreszcie zdecydowałem się na siódmą symfonię. I już pół godziny później wiedziałem, że Wagner nazwał ją apoteozą tańca. I że zwłaszcza jej druga część, Allegretto, pozostanie dla mnie zawsze jednym z najwspanialszych fragmentów muzycznych. I chociaż nieraz mijają lata całe, kiedy nie słucham siódmej symfonii, trzeba z tym postępować ostrożnie, żeby nie zapamiętać zbyt dobrze utworu muzycznego. Za każdym razem, kiedy znowu ją słyszę, jestem tak samo poruszony jak wtedy. Wróciłem do domu, wysłuchałem płyty i zrozumiałem, że szczęście uśmiechnęło się do mnie. Wybrałem tę symfonię, którą powinienem był wybrać. Numer 7. Wszystkie cztery jej części wydały mi się piękne. Nie tylko melancholijne allegretto. Presto i Allegro con brio, te szalone biegi, też mnie zachwyciły. A pierwsza część, poco sostenuto, vivace, może najbardziej beethovenowska, w tym sensie, że słyszy się w niej głos kompozytora, zapowiadającego, jak epicki poeta w pierwszej pieśni, o czym będzie śpiewał w tej epopei. I to były jeszcze te bardzo wczesne lata pańskiej młodości, tak? Rok mniej więcej który? Ja mogłem mieć lat 16 albo 17, czyli to był rok 61, drugi, przed maturą. I później po latach wielu w Ameryce widzi pan tę samą symfonię, tylko pod Bernsteinem, o ile dobrze pamiętam? Tak, to było nagranie tej siódmej symfonii pod dyrekcją Bernsteina i bardzo już ciężko chorego, także tam była notatka, że to było ostatnie nagranie Bernstein. I prawdopodobnie trochę inaczej wyglądająca płyta. Tak, to już była płyta kompaktowa, ale wciąż Deutsche Grammophon, zdaje się, jeśli się nie mylę. Jeden z tych wątków, który powraca, który się powtarza, to radio, drugi to muzyka, a trzeci to konkretne miasto. I tak jak parę lat temu po wydaniu dwóch miast wędrował pan z nami tutaj w programie trzecim z Lwowa do Gliwic, tak teraz jesteśmy w Krakowie. I tych fragmentów o Krakowie naturalnie jest tu bardzo wiele, ale na tej stronie, na której już byliśmy parę momentów temu, 19, jest taki bardzo ładny, krótki fragment, o który bardzo bym prosiła. Piękny, magiczny Kraków. Miasto, o którym wtajemniczeni mówią, że jest jednym ze świętych miejsc naszej planety, ponieważ w zamkowym wzgórzu ukryty jest niezmiernie rzadki kamień, posiadający cudowne właściwości. Skała talizman, chroniąca przed katastrofami, chociaż rozsądek każe przyznać, iż katastrof tu nie brakowało, stracił wyczucie temperatur, poddał się na długie lata, szarej dyktaturze biurokratycznie usposobionych komunistów. I ten fragment tak naprawdę ma swój ciąg dalszy. Tak mi się ukazał Kraków, gdy zobaczyłem go po raz pierwszy, jesienią tego roku, kiedy przyjechałem tu na studia z moich prowincjonalnych Gliwic. Wiedziałem, że jadę do pięknego miasta. Każdy w Polsce wie o tym, że to jest ładne miasto. Przyjeżdżałem także i po to, żeby rozkoszować się prawdziwie starym, autentycznym miastem, w którym każde pokolenie zostawiło ślad, w którym kamienie spoufaliły się z ludzkimi dłońmi i które w dodatku nie zostało zbombardowane podczas ostatniej wojny. Przeciwnie, to tutaj chronili się rozbitkowie z Warszawy, gdy Warszawy nie było, gdy płonęły ostatnie domy warszawskiego Śródmieścia. Tymczasem zastałem miasto zastygłe w grymasie znudzenia, w katatonicznym bezruchu pacjenta szpitala psychiatrycznego, który, ubrany w niebieską piżamę w paski, czeka cierpliwie na koniec świata. To są dwa fragmenty oddalone o kilkadziesiąt stron i tak sobie pomyślałam, że istnieją też w panu, czy istniały dwa Krakowy. To nieprawda, jeszcze trzeci Kraków, ten Kraków, który pozostał w pamięci i który pan odwiedza po wielu latach. No tak, ale ten pierwszy Kraków i ten trzeci Kraków to są prawie te same, to są dwa mity, które są prawie tym samym mitem. Znaczy na przykład jako licealista w Gliwicach wyobrażałem sobie właśnie ten piękny Kraków i teraz niekiedy w Houston czy w Paryżu tęsknię też za tym pięknym Krakowem. Ale jest właśnie ten Kraków i komunistyczny, i taki małostkowy, miasto prowincjonalne, zżarte zawiścią, plotkami. I ta książka jest trochę o tych właśnie dwóch miastach. Kraków jest tu metaforą tradycji, metaforą trwania, bo niewątpliwie jest to miasto bardzo stare, które jakoś jednak potrafiło przeżyć stulecia i przetrwać. To już jest wielki sukces. A jest właśnie tak, że tak jak pani bardzo to dobrze widzi, jest ten Kraków konformistyczny i także brzydki, bo Kraków jest miastem, które ma swoje ohydne dzielnice, ohydne dni. To nie jest miasto, które wytrzymuje złe pogody. W zimie przysypany jest kurzem i dymem węglowym. I cały czas w tej książce są te dwie płaszczyzny, te dwa miasta, które... Co prawda nie jest to książka dwa miasta, ale rzeczywiście są te dwa Krakowy tutaj. No ale ten motyw dwóch miast, tej dwojakości miast, bo to można na różne sposoby odczytywać ów tytuł Dwa miasta, do którego dzisiaj wielokrotnie powracamy. Czyli, że każde z tych miast oprócz tego, że jest jedno, jeszcze ich jest co najmniej dwa. One są co najmniej dwa. To również może być i Lwów, i Gliwice, i Paryż. Nie wiem, jak Houston. Nie, Houston jest pojedynczym miastem. Tak, to znaczy w tej metaforze chodzi mi też o to, że w ogóle rzeczywistość jest podwójna, nie tylko miasta, ale w ogóle wszystko jest podwójne, że jest zawsze ta możliwość odejścia od rzeczywistości bardzo dosłownej, trywialnej, codziennej i że wszędzie kryje się jakby zarodek to nie jest takie ładne słowo, ale to jakaś możliwość czegoś piękniejszego, że choćby możliwość sztuki czy poezji, że wszystkie te ciężkie, brudne miasta mają jakąś duszę, albo przynajmniej duszyczkę i że trzeba do tej duszyczki dotrzeć. Teraz może my tak sobie wędrujemy po tematach, tu chyba cytuję profesora Wykę, ale spróbujmy, bo tak też można chyba rozmawiać. Szczególnie jeżeli się długo ze sobą nie rozmawia, to właśnie nawiązuje się do różnych tematów, bo chciałoby się wszystko naraz jak najszybciej. A z tego mimo wszystko powstaje rozmowa, jakaś całość. Kiedy państwo słuchają tej rozmowy, jest już zupełnie inny czas i inne miejsce. Pan jest już na powrót w Paryżu prawdopodobnie. Zacznijmy może od tajemniczego stawania się poetą. O tym już dawno nie rozmawialiśmy. I tutaj prosiłabym pana o... To jest taki króciutki fragment. Narodziny pisarza. Gdy młody człowiek, wychowany w wierze katolickiej, przeżywa olśniewające odkrycie, nagle zaczyna rozumieć, że modląc się, niekoniecznie musi powtarzać słowa modlitwy zapisane w książeczce do nabożeństwa, że może się modlić własnymi słowami, może sam układać modlitwę, może sam układać słowa. Ale ten chłopiec, który odkrywa, że modlitwę można ułożyć samemu, że modlitewnik nie zawsze jest niezbędny, za jakiś czas zrozumie także, że i Kościół nie jest jedynym miejscem, gdzie można szukać boskości. Momenty olśnienia są jak słupy graniczne, oddzielone kilkusetmetrowymi odcinkami ziemi niczyjej. Poeta doznaje olśnienia, pisząc najważniejszą linijkę swego nowego wiersza. Pomiędzy tymi chwilami królewskiej jasności rozciągają się dni, tygodnie albo miesiące cienia. I tutaj poeta może wystąpić jako historyk i dzielić się z czytelnikami nie tylko swym ekstatycznym człowieczeństwem, lecz i swoim człowieczeństwem matowym, zamazanym, niepewnym. Czy pamięta pan ten moment i czy może pan go opowiedzieć, kiedy pan po raz pierwszy takiego olśnienia doznał? To nie pamiętam aż tak w sposób kalendarzowy. To są strasznie intymne rzeczy, ale to się, nie wiem, to jeszcze tak gdzieś chyba bardzo wczesnej młodości są jakieś pierwsze momenty, które czasem się zdarzają na szkolnej zabawie, czasem na jakimś przypadkowym koncercie letnim, gdzieś gra orkiestra w muszli koncertowej w jakimś prowincjonalnym i niezbyt pięknym w czasowisku i coś się nagle odsłania, jakby tajemnica świata na moment została uchylona i jest dziwne uczucie szczęścia, że coś się nagle zrozumiało. Potem to się kończy i nic się nie, dalej się nic nie rozumie, ale jest takie bardzo przejmujące poczucie, że coś na chwilę się otworzyło i zamknęło i myślę, że jak to się zdarza, to potem no, strasznie się tęskni za tym i pisanie wierszy jest jakby takim rozpaczliwym próbowaniem powrotu do tych wielkich momentów. One się czasem zdarzają, ale nigdy nie przychodzą na zamówienie, nigdy się nie da ich sprowokować, tylko one z pewną taką królewską dezynwolturą pojawiają się, kiedy same chcą. To rzeczywiście jest taka sfera, o której no, w bardzo nielicznych sytuacjach można rozmawiać, ale spróbowałabym mimo wszystko, bo pan już się do tego przyznał wielokrotnie, już to nie jest tabu, że jest pan poetą. Jak pan daje sobie radę z tą, przepraszam za słowo, autodefinicją? To chyba jest duże obciążenie zarazem. No, wszyscy pamiętają powiedzenie Norwida, prawda, że się bywa tylko poetą. Na szczęście tego cudaka, który w nas mieszka, to gościmy tylko od czasu do czasu. A poza tym jesteśmy najzupełniej poprawnym obywatelem. Więc to nie jest aż taka katastrofa. To są pewnego rodzaju wizytacje, które powodują dużo zamieszania. Ale na początku no, jest się bardzo niepewnym tego. To tak jakby się, nie wiem, dostało powołanie kapłańskie czy jakieś inne i bardzo się długo wątpiło, czy naprawdę zostałem wybrany, czy ja potrafię, bo to jest trochę trudne. Więc to jest bardzo długa droga do uwierzenia. Ja właśnie do końca jeszcze nie uwierzyłem w to, bo to jest też coś, co może być odebrane w każdej chwili przez jakiś kaprys, przez jakieś nieszczęście. No, ewentualnie z jeszcze innych wyższych powodów, nieznanych nam. Tak, są jakieś wyroki nad nami ciążące i nie znamy ich. I ja myślę, że każdy, kto pisze, też w jakiś sposób konfrontuje, staje wobec tego pytania. Czym jest świat? Bo to brzmi bardzo banalnie, ale to jest to główne pytanie. Czy z filozofii tak poeta wychodzi, jakby wychodził z każdego innego kierunku studiów? Oczywiście, tak, bo poeta tym się różni od innych studentów, że mniej rozumie, czy mniej próbuje mniej zrozumieć. Trochę właśnie nie czyta do końca. W jakimś fragmencie tu mówię o tym, że nie przeczytałem do końca żadnej lektury filozoficznej. I to chyba jest trochę prawda, że poeci są niedobrymi studentami filozofii, bo nie chcą jakby wejść w ten długi korytarz, tylko poezja jest zupełnie inna. W poezji nie chodzi o odpowiedzi, tylko chodzi o utrzymanie tego stanu niepokoju, stanu zdziwienia. A filozofowie jednak zaczynają od zdziwienia, ale twierdzą, że chcą zrozumieć i wyjaśnić. Poeta natomiast krzywi się na to z niesmakiem, bo nie chce zrozumieć. Płótno. Stałem w milczeniu przed ciemnym obrazem, przed płótnem, które mogło zamienić się w płaszcz, w koszulę, w chorągiew, lecz stało się kosmosem. Trwałem w milczeniu przed ciemnym płótnem, pełen zachwytu i buntu, i myślałem o sztuce malowania i o sztuce życia, o tylu dniach pustych i zimnych, o chwilach bezradności, o mojej zimnej wyobraźni, która jest sercem dzwonu i żyje tylko w rozkołysaniu, uderzając o to, co kocha i kochając to, co uderza. I pomyślałem, że to płótno mogło być całunem także. Jan Sebastian Bach miał, jeśli dobrze pamiętam, 20 dzieci w 2 małżeństwach. Tylko część dożyła wieku dorosłego, jak to się zdarzało przed nadejściem naszej higienicznej epoki. Nasz współczesny, Glenn Gould, który chciał dobrze grać jego utwory, skazał się na całkowitą samotność. Był Lwów, były Gliwice, był Kraków, a są Paryż i Houston. Moje pytanie brzmi, miasto, w którym chciałby pan zamieszkać? I już pani mówię, jakie to jest miasto. Miasto, w którym chciałbym zamieszkać. To miasto jest ciche o zmierzchu, gdy blade gwiazdy budzą się z omdlenia i głośne w południe głosami ambitnych filozofów i kupców, którzy przywieźli ze wschodu aksamit. Płoną w nim ognie rozmów, ale nie stosy. Stare kościoły, omszałe kamienie dawnej modlitwy są w nim jak balast i jak rakieta kosmiczna. To jest miasto sprawiedliwe, gdzie nie karzą obcych, miasto szybkiej pamięci i powolnego zapomnienia, tolerujące poetów, wybaczające prorokom brak poczucia humoru. To miasto zostało zbudowane według preludiów Chopina. Wzięło z nich tylko smutek i radość. Niewielkie wzgórza otaczają je szerokim pierścieniem. Rosną tam polne jesiony i smukła topola, sędzia pośród narodu drzew. Wartka rzeka, płynąca przez śródmieście, szepcze w dzień i w nocy niezrozumiałe pozdrowienia od źródeł, od gór, od błękitu. Czy ono jest do któregoś z tych, które pan doświadczył, podobne? Nie, takiego miasta nie mam. A jaki jest Paryż teraz? My znamy tamtą pracownię, którą pan opisał w 2 miastach. Tam był beton, tam była muzyka i tam właśnie powstawały pańskie wiersze. Ona jest teraz taka sama? Jaki jest Paryż bez Józefa Czapskiego? Jaki jest Paryż, z którego się wyjeżdża do Houston? Przez 6 lat Paryż chyba się nie zmienił. Rzeczywiście nie ma już Czapskiego. Znacznie wcześniej umarł Kot Jeleński. 2 wielkie postaci polskiego Paryża. Niektórzy wrócili do Polski. Ten polski Paryż jest mniejszy i mniej interesujący. Także dlatego, że nie ma już tej elektryczności emigracyjnej. Kraj znormalniał. Polski Paryż zszarzał. Paryż francuski niewiele się zmienił. Louvre się powiększył. Nie tylko ma piramidę, ale rozliczne nowe oddziały. Bardzo jest wielki, aż zbyt ogromny. Na Défense coś też jeszcze zbudowano. Znaczy Paryż ma też szczęśliwą właściwość, że umie trwać, że te zmiany go nie zabijają. To jest miasto bardzo wytrwałe w tym trzymaniu swojej istoty, że tak powiem. Mój Paryż jest wciąż taki sam, to jest Paryż anonimowy, nikt mnie tam nie zna, to bardzo dobrze, i chodzę na spacery, albo chodzimy tam z żoną na długie spacery. I to jest miasto bardzo obce i bardzo bliskie jednocześnie. A ta pracownia, którą znamy z zakończenia, ile dobrze pamiętam, 2 miast? Pracownia się nie zmienia. Przybyło książek. Przedszkole, które jest w podwórku, też się nie zmienia. Dzieci są jednakowo głośne, może trochę głośniejsze. Nowe pokolenie jest jeszcze głośniejsze. I właśnie kłopot z książkami, bo wciąż ich przybywa. Trzeba bez przerwy myśleć o nowych regałach. A przestrzeń nieduża, więc to prawdziwy dylemat. A do jazzu wraca pan do tamtego najwcześniejszego dzieciństwa, tak można powiedzieć. Tak, właśnie ostatnio z pewną nostalgią wracam, głównie do Brubecka, którego wcześniej poznałem i bardzo polubiłem. I teraz wracam. Nie jest to jakby teraz główna muzyka dla mnie. Główna jest jednak ta muzyka klasyczna. ale bardzo lubię jazz i nieraz spędzam długie godziny słuchając jazzu. To dziękuję bardzo. Pan Adam Zagajewski na taki magiczny czas, moment przyszedł, wpadł do nas tutaj do programu trzeciego i zapraszamy na przyszłość. Dziękuję pani. W cudzym pięknie. Tylko w cudzym pięknie jest pocieszenie. W cudzej muzyce i w obcych wierszach. Tylko u innych jest zbawienie. Choćby samotność smakowała jak opium. Nie są piekłem inni, jeśli ujrzeć ich rano, kiedy czyste mają czoło, umyte przez sny. Dlatego długo myślę, jakiego użyć słowa. On czy ty? Każde on jest zdradą jakiegoś ty, lecz za to w cudzym wierszu wiernie czeka chłodna rozmowa. I stąd się tytuł wziął. Właśnie tytuł jest przecież tytułem tego wiersza i poradziła mi to żona, muszę powiedzieć. No, bardzo przepraszam, panie Włocku, że skazałam pana na 33 minuty milczenia. A mieliśmy cały czas rozmawiać, no, słuchając muzyki naturalnie. Ale chciałam, żeby te zdania jego o jego fascynacjach muzycznych wybrzmiały dzisiaj. O tym Beethovenie, o tym Brubecku. Zresztą słuchacz zainspirowany poinformował nas, że dzisiaj właśnie jest rocznica śmierci Beethovena. No tak. Oddaję ci już teraz głos, bo przychodzimy, odchodzimy. Do ciebie teraz ten czas należy. No właśnie nie wiem, co ja mam powiedzieć. Adam jest mistrzem słowa. Powiedział wszystko. Te ostatnie... to spotkanie właściwie takie, które tutaj mogłem usłyszeć z nim, te spotkania są zdumiewające, prawdziwe właściwie. Jedynym komentarzem, który mogę tutaj od siebie, jak coś powiedzieć, to może fragment z jego książki Substancja nieuporządkowana, bo tutaj mieliśmy Dave'a Brubecka, przed chwilą. I tak się złożyło, że Adam napisał dedykację, wręczając mi w 2019 roku książkę jego Substancja nieuporządkowana, że dla Włodka i Joli, którzy zrobili ze mnie jazzmena. Także nie tylko Brubeck, ale też ja. To jest też dla mnie wielkie wyróżnienie, tak, że w 2019 roku jego, to jest właśnie to piękne, dyskretne poczucie humoru mam też wpisane w jego dedykację. Całkiem niedawno, tak. Tak. No tak, cóż, no może rzeczywiście. Ważniejsze to jest to, co mam do powiedzenia w muzyce, którą napisałem do poezji Adama, a nie to, co ja mam do powiedzenia. No, słuchaliśmy tej muzyki. Niestety dzisiaj już to trzecie wykonanie, jakby spróbuj opiewać, nie zmieści się, bo ono ma ponad 7 minut, czyli w wykonaniu Marka Bałaty. Dlatego pożegnamy się muzyką, której lubił słuchać, ale o której w tym wywiadzie nie wspominał, czyli muzyką Szostakowicza. No tak, ale też Rachmaninowa. Oczywiście. Nie, no po prostu Adam po prostu był erudytą, kompletnie, fantastycznie wyedukowanym i znającym muzykę w stopniu absolutnie rewelacyjnym. I jeżeli chodzi o klasykę, o muzykę współczesną, ale też o jazz, no człowiek, z którym można było na każdy temat porozmawiać, a przy okazji też się fajnie poczuć. Tak. I tutaj dostałam reprymendę od słuchacza, że nie wymieniłam jego imienia, ale podpisuję się jako MF. Ja nie zawsze, prowadząc program, jestem w stanie rozszyfrować lub przypomnieć sobie, panie Franciszku, bo nawet M nie pamiętam w tej chwili. Proszę mi wybaczyć. No tak, no. Chciałam się z Państwem podzielić tym wywiadem, bo sprzed tak dawna, a poza tym miałam takie wrażenie, że on tu jest. Ja wiem, że to brzmi patetycznie i może tak troszkę duchologicznie, ale łapałam się na tym, czy przyłapywałam się na tym, że on żyje, że to niemożliwe, że to jest głos, który został zapuszkowany, zamknięty w takiej klatce i tylko może być jak taki gołąbek wypuszczany, jeżeli będzie taka wola dziennikarki na przykład. No oczywiście, no to jest ta siła nagrania, to jest archiwum, to jest do, właśnie tak jak mówisz, że można odtworzyć i wtedy mamy jak gdyby takie wrażenie, że on jest z nami. A na pewno niezależnie od tego, co jest nagrane, jego wywiady, to te dzieła przetrwają, myślę, że nie 100 lat, może więcej i może to właśnie jest taka druga Biblia naszych współczesnych czasów, bo tak zaczynam rozumieć jego dzieło jako takie norwidowskie wyzwanie, aby do nas coś wreszcie dotarło. To doskonała puenta, bo to właściwie pasuje do takiej wizji, że zwinięte w rulon wkładamy do takiej butelki, którą wrzuca się do oceanu i przyszłe pokolenia nagle tę butelkę otwierają i odszyfrowują nasz czas, XX i XXI wiek. Adam Zagajewski, substancja nieuporządkowana, jest takie zdanie. Gdybym był filozofem, napisałbym rozprawę o uśmiechu. O tym, jak zmienia twarz kobiety czy mężczyzny, jak sprawia, że twarde rysy twarzy kogoś nieuważnego, nieobecnego, wycofanego, niekiedy może pełnego niechęci, albo po prostu głęboko obojętnego, zmęczonego, zdeprymowanego, nagle miękną i ślą do innych sygnał mówiący: jestem człowiekiem, nie jestem taki zły. Może nawet mówi coś więcej. Jestem wolny. Ha, pięknie. No bardzo, bardzo dziękuję. Pan Włodek Pawlik był naszym gościem, znakomity muzyk, instrumentalista, kompozytor, jak widzimy. Przepraszam, jak słyszeliśmy. No nie widać. Nie, bo cały czas mnie peszy pan teraz Mariusz Franciszek, któremu przykro, że zapomniałam. Nie zauważył pan, że miałam prawo zapomnieć? Ale to święty Franciszek, widać. Tak. No, dziękuję panu, panie... Dziękuję ci, Włodku, przepraszam, bo speszyłam się. Bo Substancja Nieuporządkowana to właściwie ostatni jego tom esejów. I w 2019 roku Adam był u nas po raz ostatni. No nie był moim gościem, Darka Bugalskiego. I wtedy go po raz ostatni właśnie widziałam. Tak, panie Mariuszu, Franciszku. Są takie sprawy, które niekiedy nas przywalają jak głaz. No ale to pewnie... Na pewno są rzeczy ważniejsze niż ważne. No są. No tak to już jest. Tym bardziej tej nocy. Tak a propos pana Franciszka. No, bardzo przepraszam, ja naprawdę nie wszystko pamiętam, a powód mogę mieć. Bardzo dziękuję. Grażyna Oczkowska, Kuba Sadowski, nasz wspaniały gość, Włodek Pawlik, online Piotrek Majewski. Zdrowia, Piotr, życzę ci. A ja, no, może jeszcze będę pamiętała niektóre rzeczy. Zrobiliśmy wszystko, co się da dzisiaj, żeby uczcić pamięć wielkiego poety. Spróbuj opiewać okaleczony świat. Spróbujmy. Może nam się uda, tak jak Adamowi się. I spróbuj też mówić spokojnie. Też. I nie rezygnować z poezji. Dziękuję bardzo.